นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุจจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆติวิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสหายัสมันติสักกัจจังธัมโมโสตัมโมติจิตจับได้แสดงธรรมะเพื่อการสนองความตั้งปฏิบัติธรรมะสำหรับใดกระทำนั้นจงอย่าได้ทรงจิตทรงใจหมดพอไปละลงพยายามจิตใจคือผู้รู้ให้จิตใจคือผู้รู้นั้นปราณุสันติอารมณ์เราแม้แต่ลงมาเพื่อซึ่งไกลจากหูไปละปักก็คือที่ไม่ถูกต้องกับการปฏิบัติในการฟังไร้เป็นกระแสที่ส่งออกไม่ได้การฟังนั้นตลอดรับไปตั้งไว้ที่หูซึ่งทำหน้าที่ของการรับรู้เสียงเมื่อเราความรู้ไว้ในจิตไว้ในใจหรือก็จะอ่านไปรู้ดังนั้นไม่รู้ที่ตั้งอยู่ภายในกายและจิตใจนั้นอีกประการหนึ่งการที่พวกเราทั้งหลายได้ไปประกอบการพุทธิไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายนอกเป็นเรื่องอะไรแปลกไปมากจิตเป็นผู้รู้ก็ได้แก่กายตลอดทั้งนอกไกลไปจากกายของเราก็เรียกว่าเป็นเรื่องอะไรเรื่องนั้นก็จิตผู้รู้แล้วนี่จะต้องกำหนดไว้ไหนในกายในใจของเราท่านอะไรจะต้องรู้ผลอาจจะทำบำเพ็ญคือปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรนอกจากอริยสระหรือว่าการดีจากอะไรอันนั้นรวมกายและใจตลอดทั้งอินทรีย์หลังจมูกเป็นการเราปฏิบัติคือศีลจะเป็นก็ดีศีล8ก็ดีศีล10ก็ดีและก็ศีล227ก็ดีนี่คือเป็นแนวทางอันหนึ่งเรื่องตัดแต่รันมาตัดอาหลงเป็นมันตามิแต่ดูการดิบรังปัดมันไหลนะเรียกว่ากายท่านสงบจากการปัดคือจากกายและวาจาด้วยดาวเด็ดตัวปัดตะคนความปัดเดี๋ยวไม่ได้ปัดตะดิบมันหลงไปหลงไปมันตกไปมันเป็นการมันจะหลงไปไหน ก็เย็นจมูกก็เย็นจิตใจผู้ที่ฟองความเป็นใหญ่ตามที่พระพุทธเจ้าทรงจัดชี้แสดงไว้ มโนปุพพังกมาธัมมาเป็นอาทิก็พลอยเย็นไปด้วยบุญก็เกิดอาศัยกายวาจาตาหูจมูกลิ้นกายเป็นที่เกิดบุญใจผู้ที่ครอบครองความเป็นใหญ่ก็พลอยได้รับบุญคือความสงบเย็นตามหน้าที่ของการประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของศีลนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้พวกเราทั้งหลายจะมาส่งเสริมเติมต่อซึ่งบุญกุศลหรือบารมีธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมเป็นต้นว่าการเจริญสมาธิภาวนาก็จะเป็นเหตุให้จิตใจของเรามีความเย็นเป็นพื้นฐานแต่พอประมาณอยู่แล้วนั้นให้สงบระงับจากสัญญาอารมณ์ แม้แต่นิวรธรรมกิเลสอย่างต่างมีอยู่ในภายในจิตใจลงไปได้ง่ายเป็นจิตใจที่ฝึกได้ง่ายหรือพอจะฝึกให้เป็นไปได้แต่จะอย่างไรก็ตามเราทุกท่านต้องการผลอันใด ก็จงศึกษาและตั้งใจปฏิบัติได้แก่การกระทำซึ่งเป็นตัวเองเป็นเส้นเหตุของการให้เกิดผลให้เป็นไปในถูกต้องอย่างเราต้องการความบริสุทธิ์สะอาดหมดจดในเรื่องของกายวาจา ตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จงตั้งใจสำรวมกายด้วยข้อปฏิบัติคือศีลเหตุนี้พวกเราทั้งหลายจึงพากันมาสมาทานศีลตามกาลและสมัยบ้างเป็นนิดบ้างกันอยู่เรื่องไม่ขาดสายเราต้องการระงับบาปดังกล่าวด้วยกายด้วยวาจาของเราเราจึงได้พากันมาสมาทานศีลหรือเรียกว่ารักษาศีลจะเป็นศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227ก็ตามเมื่อเราได้ประกอบเองเป็นไปโดยถูกต้องกับผลที่เราต้องการผลนั้นมันก็จะเกิดขึ้นคือความสะอาดกาย สะอาดวาจาทีนี้เมื่อเราต้องการความสงบในทางจิตใจ เราก็ตรงตั้งใจประกอบเหตุเพื่อเกิดผลคือความสงบขึ้นภายในจิตใจของเราเช่นพวกเราได้พากันมาเจริญสมาธิภาวนาจะเรียกว่าบำเพ็ญสมาธิจะเรียกว่าภาวนาจะเรียกว่าเจริญสมถะหรือวิปัสสนา มันก็มีความหมายในยะเดียวกันจะต่างกันก็เพียงแค่พยัญชนะเท่านั้นโดยอาจแล้วก็คือเพื่อความสงบในทางใจเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านทุกคนก็จงไปพิจารณาเรียกว่าธรรมวิจยะ การสอดส่องเลือกเป็นสรรหาซึ่งธรรมะที่เราจะพึงน้อมนำมาเป็นฐานที่ตั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวหรือเป็นสถานที่พึ่งในดวงจิตดวงใจของเราเพราะว่าตามปกติ คำว่าจิตหรือใจของคนและสัตว์โดยทั่วไปนั้นคำว่าจิตนั้นเขาก็มีหน้าที่ในการนึกการคิดการปรุงการแต่งอยู่เป็นประจำถ้าจิตของใคร ไม่รู้จะคิดจะพิจารณาปรุงจะแต่งเสียเลยจิตนั้นก็ใช้ไม่ได้ปกติของจิตของคนและสัตว์นั้นจะต้องเป็นเจ้าความคิดปรุงแต่งอยู่เสมอยากที่จะหยุด ถึงจะมีการหยุดโดยธรรมชาติตามหลักของธรรมะก็ตามมีทั้งคิดมีทั้งนิ่งไม่คิดมีทั้งนึกนิ่งทั้งที่ไม่นึกเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลาย ที่มันเกิดดับเกิดดับอยู่ในกายในจิตของพวกเราโดยส่วนมากในทางศาสนาแล้วก็จะแสดงไว้ถึงสามประการเช่นอย่าง เวทนาในขันธ์5ก็มีทั้งสุขก็เวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขก็เวทนาเวทนาแปลว่าความเสวยถ้าพูดอย่างภาษาเราโดยทั่วไปก็เรียกว่าไปก็เรียกว่ารับประทานหรือว่ากินหรือว่าดื่ม นั่นเองแต่ว่าการเสวยเวทนานั้นมันไม่เหมือนกับอาหารที่เรารับประทานไม่เหมือนกับน้ำที่เราดื่มเข้าไปมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกอันใดที่เกิดขึ้น เป็นไปกับด้วยความสุขท่านก็เรียกว่าสุขเวทนาการที่เราได้เข้าไปรับรู้หรือรับเอาซึ่งความสุขนั้นไว้ในจิตใจนี่ก็เรียกว่าเสวยใจของเราก็จะเป็นสุขไปมากน้อยตามสุขเวทนาตัวนั้น ขณะใดที่ความทุกข์มันเกิดขึ้นจิตใจของเราก็จะไปเสวยความทุกข์จิตใจนั้นก็ทุกข์ไปทุกข์มากทุกข์น้อยก็ขึ้นอยู่กับความทุกข์นั้นขณะใดที่ความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นได้แก่ความเฉยๆ สุขก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดเป็นความเฉยๆว่างๆจากสุขจากทุกข์เกิดปรากฏเกิดขึ้นใจเราก็ไปเสวยรับรู้ใจเราก็ไม่สุขไม่ทุกข์จะมีลักษณะ 3 ประการโดยส่วนมาก แม้แต่ธรรมชาติมีทั้งอดีตสิ่งที่ล่วงแล้วอนาคตยังไม่ปรากฏและก็ปัจจุบันที่เป็นอยู่ในขณะนี้ปรากฏอยู่ในขณะนี้แม้ธรรมะส่วนอื่นๆวันนี้ก็สวดไปแล้วไม่ใช่หรือฟังไปแล้วกุศลธรรมะ ถ้ากุศลธรรมมาปยากถาธรรมเห็นไหมจะมีอย่างละสามกรรมที่เป็นกุศลเป็นบุญเกิดจากเหตุคือกรรมดีนี่ก็อย่างเรียกว่ากุศลกรรมที่เป็นกุศล กุศลธรรมที่มันไม่เป็นกุศลเมื่อมันไม่เป็นกุศลมันก็เป็นอกุศลซึ่งตรงกันข้ามกับความดีนะถ้าปยากถาธรรมธรรมที่มันเป็นกลางๆบุญก็ไม่ใช่บาปก็ไม่ใช่นี่คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือธรรมะทั้งหลาย จะประมวลลงมาอย่างนี้เสมอโดยส่วนมากไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมนี่เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจงพยายามมองเหตุปรับปรุงเหตุให้มัน ตรงกับวัตถุกับความประสงค์ที่เราต้องการเราให้ทานเพื่ออะไรเสียสละเพื่ออะไรเรารักษาศีลเพื่ออะไรเราเจริญสมาธิภาวนาเพื่ออะไร เรารักษาศีลเพื่อความบริสุทธิ์กายวาจาเราเจริญสมาธิภาวนาเพื่อความสงบใจสงบจากอะไรบริสุทธิ์จากอะไรบริสุทธิ์จากบาป สงบจากบาปให้ใจบริสุทธิ์จากอกุศลให้ใจมันสงบระงับลงไปด้วยกุศลและอกุศลซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของความเป็นปัจจุบันที่เราได้ ที่พิจารณาน้อมเข้ามาเป็นที่พึ่งในทางใจเป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยวไว้ในจิตใจของเราไม่ใช่ว่าเรานั่งภาวนาหรือเจริญสมถกรรมฐาน ปล่อยตัวเรื่อยวิ่งตาม ซึ่งเป็นตัวสัญญาเกิดจากตาหูจมูกกลิ่นกายมโนทวารได้จะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ทั้งที่ดีและที่ชั่วทั้งที่ถูกและที่ผิดทั้งที่จัดว่าเป็นบุญและก็เป็นบาปไม่บุญและไม่บาป แม้แต่สิ่งที่จะเป็นบุญซึ่งไม่ใช่เป็นความตั้งใจที่จะน้อมเข้ามาเป็นปัจจุบันเช่นตัวอย่างเราสติของเรายึดและหน่วงเหนี่ยวอารมณ์หายใจมาเป็นที่พึ่งมาเป็นเครื่องรู้ มาเป็นงานสำหรับสติระลึกเป็นงานของสติควบคู่กับพุทโธหรือไม่ควบคู่ก็ตามหรือเราจะน้อมมาพุทโธพึ่งกับพุทเอาพุทโธมาเป็นที่พึ่ง สำหรับจิตใจของเราในปัจจุบันขณะนี้เวลานี้หรือเราจะเอากายของเราในแก่ดิน20มีผมเป็นต้นน้ำ12มีน้ำดีเป็นต้น เรียกว่าการ 32 น้อมเข้ามาเป็นตัวปัจจุบันเราพึ่งเอาการ 32 เป็นสรณะที่พึ่งของเราเป็นเครื่องระลึกสำหรับสติของเราเป็นเครื่องรู้สำหรับสัมปชัญญะของเรา คำว่าจิตใจได้แก่ผู้รู้ของคนเราถ้าสติมันยึดมั่นตั้งมั่นอยู่กับงานอะไรเช่นลมหายใจหรือพุทโธเรื่องการ 32 สติของเรานั้น ระลึกตั้งมั่นอยู่ณที่ใดคำว่าจิตหรือใจผู้รู้ก็อยู่ณที่นั้นอยู่ในที่เดียวกันให้เราทำความเข้าใจเพียงแค่นี้อย่าไปอยากรู้ว่าอะไรเป็นสติอะไรเป็นจิตเป็นใจมันแตกต่างกันอย่างไร มันอันเดียวกันหรือว่ามันต่างกันไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปวิจัยอะไรทั้งสิ้นเมื่อใดถ้ามันยังไม่รู้ได้โดยเฉพาะตนเองในปัญหาข้อสงสัยระหว่างจิตกับสตินั้น กระจงก้มหน้าก้มตาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติไปจนกว่ามันจะรู้ขึ้นเฉพาะเราผู้ปฏิบัติไม่รู้ก็ช่างเขาให้เราวางใจสติของเรานั้นตั้งอยู่ที่ไหน เช่นในตัวของเราสติของเราไปตั้งอยู่เบื้องบนได้แก่ศีรษะจิตมันก็อยู่ที่นั่นแหละไปตั้งอยู่ที่มือปลายมือปลายเท้าคำว่าจิตมันก็อยู่ที่นั่น ไม่ว่าเราจะตั้งไว้ตรงไหนจิตมันก็อยู่ตรงนั้นนี่เรามาวิเคราะห์หรือว่ามาพิจารณาเลือกเป็นว่าเราจะเอาธรรมะบทใดมาเป็นเครื่องระลึกของสติ เอาธรรมะบทใดมาเป็นตัวปัจจุบันในพุทโธธัมโมสังโฆในกายคือการ32หรือกายที่เนื่องด้วยกายได้แก่ลมหายใจทำไมถึงว่าลมหายใจมันเนื่องด้วยกาย มันเป็นทั้งกายถ้าจะว่าด้วยธาตุมันก็เป็นธาตุอันหนึ่งที่รวมอยู่ในก้อนกายอันนี้ที่ว่าเนื่องด้วยกายนั่นก็หมายถึงกายส่วนใหญ่เป็นประสาทฐานและกระดินกับน้ำลมมันก็ผสมประสานอยู่ในกองดินกองน้ำเหล่านี้ นี่คือกายเนื่องด้วยกายเพราะฉะนั้นเราผู้ปฏิบัติมีสติระลึกตามระลึกรู้ตามระลึกได้ซึ่งลมหายใจทั้งเข้าและออกไม่ว่าลมนั้นจะหยาบก็รู้จะปานกลางก็รู้ จะละเอียดลงก็รู้ลมนั้นจะเฉยก็รู้จะเย็นก็รู้จะอุ่นก็รู้จะร้อนก็รู้ลมนั้นจะสั้นจะยาวหรือสั้นๆยาวๆสลับกันไปกันมาสติของเราก็พร้อม ที่จะระลึกรู้การเปลี่ยนไปของลมซึ่งมองดูอยู่ในปัจจุบันนี้นี่ก็เรียกว่าผู้ภาวนาผู้เนืองเหนียวเอากายคือลมมาเป็นเครื่องอยู่คือระลึก เมื่อสติของเราระลึกมั่นและเป็นไปพร้อมกับการเป็นไปของลมดังที่กล่าวโดยย่อนี้เรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้ภาวนาจิตของเราผู้ภาวนาก็จะอยู่ ในลมนั้นรู้ในลมนั้นเห็นในลมนั้นไม่ได้รู้เห็นอันอื่นนอกจากคำว่าลมส่วนเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปทั้งหลายแม้แต่จะเป็นเรื่องบุญเรื่องดี เพียงใดก็ตามมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะนำมาเป็นเครื่องระลึกสำหรับสติของผู้ภาวนาเพราะลมเป็นตัวปัจจุบันพึ่งลมเป็นตัวปัจจุบันเอาลมมาเป็นตัวปัจจุบันมันต้องอยู่กับความเป็นปัจจุบัน เมื่อสติของเราหน่วงเหนี่ยวลมเข้าไว้ได้จิตใจสติผู้ที่ทำงานนั้นก็ค่อยจะสบายขึ้นก็จะค่อยเบาขึ้น ไม่นำด้วยอำนาจของสัญญารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำลมทั้งที่น่ายินดีและพอใจ ใจของเราจะเบาจากสิ่งเหล่านี้ใจของเราไม่หนักสติของเราไม่หนักไม่มีภาระหนักก็ปลดปลงภาระเหล่านี้ลงไปก็เหลืออยู่ภาระหน้าที่ในความเป็นปัจจุบันเพียงเล็กๆน้อยๆ ใจของคนเราจะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลเกิดตามสบายจิตสบายใจมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องวุ่นวายอะไรมากนะนั่นก็หมายถึงว่าไม่ใช่ความสบายมันจะเกิดขึ้นเพราะความเข้าไปรู้ สิ่งทั้งหลายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเรื่องก็หามิได้แต่ปรากฏว่าจิตใจของคนเรานั้นจะได้รับความสบายปลอดโปร่งและก็เบาแล้วก็เกิดความเยือกเย็นไม่รุ่มไม่ร้อนแม้แต่ ทำงานคือระลึกเพียงแต่สิ่งเดียวอย่างเดียวก็ย่อมจะได้ประสบผลคือความสงบได้เมื่อเราท่านทั้งหลายได้ประคับประคองสติของเราให้ระลึกแน่แน่วอยู่ในอารมณ์กรรมฐานที่เราทุกท่านทุกคนก่อนแต่ที่จะน้อมสติของเราไปสู่อารมณ์กรรมฐานอันใดเราทุกคนก็ได้วินิจพิจารณาเลือกเป็นสรรหางานเป็นที่สบาย ของผู้ที่จะกระทำงานนั้นมาเป็นอย่างดีแล้วเห็นว่าเป็นการเหมาะสมและคู่ควรแล้วพวกเราทั้งหลายจึงได้น้อมเข้ามาเป็นงานของสติเครื่องระลึกเมื่อเราได้ค้นธรรมะเป็นที่ พอใจน้อมก็มาตั้งไว้ในปัจจุบันหน้าที่ของเราก็ประคับประคองสติกับลมหรืออารมณ์กรรมฐานนั้นๆเข้าไว้ให้มันเป็นไปโดยความสม่ำเสมอ อย่าให้มันกระซ่อนกระแท่นแล้วก็ให้มันเป็นไปในภายในจิตใจอย่าส่งจิตใจให้มันไกลออกไปลมก็รู้นอกจากลมสัญญารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็รู้อย่างนี้เป็นต้น เบื้องต้นที่เราภาวนามันก็ต้องรู้ไปหมดแหละอะไรจะเกิดลมเกิดขึ้นมันก็รู้เพราะตั้งใจจะรู้มันพุทโธก็รู้เพราะตั้งใจจะรู้เรื่องการ 12 32ก็รู้เพราะเราตั้งใจน้อมมาเป็นเครื่องรู้นอกจากรู้สิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวปัจจุบันแล้ว ก็ยังรับรู้ถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมทั้งที่น่ายินดีลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็รับรู้ไปหมดแต่ว่าอันนี้เป็นธรรมดาของผู้เริ่มต้นในการฝึกฝนหรือผู้ที่ฝึกฝนมาแล้วเป็นนานปีเมื่อเริ่มต้นมันก็จะต้องเป็นในลักษณะอย่างนี้แต่ให้เราได้ปรับพินิจพิเคราะห์กันให้ดีขณะที่รูปเสียงกลิ่นรสคือสัญญาอดีตอนาคตปรากฏเกิดขึ้น ความเป็นปัจจุบันในแก่การเจริญสมาธิภาวนาของเรานั้นได้ล้มละลายสูญหายจากการภาวนาหรือไม่นี่ให้ดูให้ดีสังเกตให้ดีบางครั้งก็อาจจะทำให้สติเครื่องระลึกขาดจากงานคือกรรมฐานอารมณ์กรรมฐานบางครั้งถึงแม้สัญญาอดีตอนาคตจะมีอยู่แต่สติเครื่องระลึกรู้ อยู่กับงานในปัจจุบันไม่ล้มสลายยังระลึกได้ดีอยู่ยังเป็นไปโดยความสม่ำเสมอระลึกได้โดยเสมอประคับประคองไปได้โดยเสมออย่างนี้ก็ชื่อว่าผู้นั้นได้ยกสติหรือจิตใจขึ้นสู่กรรมฐานได้แล้วจิตเดินดำเนินตามแนวทางของกรรมฐานแล้วขึ้นกรรมฐานได้แล้วจิตเป็นกรรมฐานแล้วแต่ผลของการเจริญกรรมฐานหรือบำเพ็ญสมาธิยังไม่ปรากฏชัดขึ้นมาในจิตใจของเรานั่นได้แก่ความสงบผลเกิดขึ้นจากสมาธินั้นก็ต่อเมื่อสัญญาอดีตอนาคตนั้นได้สงบระงับลงไปไม่เกิดไม่พัดผ่านเข้ามาในวงการของการ หนุกจะอยู่ในที่วิเวกปราศจากการพุกพ่านของคนและสัตว์ตลอดทั้งเสียงต่างๆนี่ก็หมายถึงว่าการทำงานของคือเพราะการภาวนาของผู้บำเพ็ญภาวนาหรือสมาธิจิตของผู้นั้นได้สงบระงับดับสัญญาลงไปได้ผลคือความสงบจะปรากฏชัดขึ้นมาในจิตผู้ปฏิบัติจะรู้ได้ชัดเจนว่าจิตของเราได้เกิดความสงบขึ้นมาแล้ว และผลของความสงบปรากฏพร้อมกับที่จิตสงบมีลักษณะเย็นเบาหรือปลอดโปร่งอย่างไรผู้ที่เป็นเช่นนั้นก็จะเป็นผู้รู้ผู้เห็นผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติบำเพ็ญภาวนานั้น ไปพร้อมๆกับการกับความสงบที่ปรากฏเกิดขึ้นในจิตไม่มีทางที่จะทำให้ผู้ที่เป็นไปกับความสงบเช่นนั้นรู้สภาพจิต แห่งความสงบของตนไม่ได้ไม่มีแต่ต้องรู้แต่ที่ไม่รู้นั้นน่ะมันไม่ใช่สงบแต่มันเป็นความหลับมันลงลึกเกินไปไปสู่ความหลับแต่ไม่ใช่งงไม่มีอาการงงง่วงไม่รู้มันหลับไปเมื่อไหร่ สัญญามันดับไปเมื่อไหร่ไม่ทราบอนาคตดับไปเมื่อไหร่ไม่ทราบเสียงที่มันก้องอยู่ในโลกเมื่อจิตมันน้อมลงไปสู่ความละเอียดอ่อนคือสงบมากขึ้นเสียงที่ได้ยินอยู่ใกล้ๆมันก็ไกลออกไปไกลออกไปไกลจนถึงที่สุดไม่ได้ยินแล้วก็ผู้ที่เป็นเช่นนั้นก็ไม่รู้ว่าจิตใจที่ผู้รู้ของตัวได้อยู่ที่ไหนมันอยู่กับอะไร ไม่รู้พุทโธมีไหมก็ไม่รู้ลมมีไหมก็ไม่รู้อาการ32ที่น้อมมาเจริญเป็นปัจจุบันนั่นน่ะมีอยู่หรือไม่ก็ไม่รู้และยิ่งกว่านั้นความรู้มันขาดหายไป แล้วมีอะไรเหลืออยู่ถ้าเป็นความสงบแล้วมันจะต้องมีความสงบให้เราได้รู้ได้เห็นให้เราได้สัมผัสให้เราได้ระลึกถึงถ้าหากมันไปสู่ความหลับแล้วเนี่ย มันจะระลึกอะไรไม่ได้แม้แต่ความหลับของตัวเองเราอยู่ในความหลับนี่มันก็ไม่รู้ว่าตัวหลับระลึกไม่ได้ระลึกถึงที่มาที่ไปไม่ได้มืดมองอะไรไม่เห็น มันจะเห็นได้อย่างไรมันจะรู้ได้อย่างไรถ้ามีตัวรู้อยู่มันก็ไม่หลับแต่มันเป็นความสงบตัวรู้มันไม่มีคือสติมันขาดไปแล้วมันขาดจากโลกปัจจุบัน แม้แต่ลมหายใจพุทโธสมถานที่น้อมมาตั้งอารมณ์กรรมฐานเหล่านั้นมันก็ขาดจากเครื่องระลึกแล้วสติเครื่องระลึกมันไม่มีในสิ่งนั้นเมื่อมันระลึกไม่ได้มันก็รู้ไม่ได้ เมื่อมันระลึกไม่ได้มันก็เห็นไม่ได้เขาจึงเรียกว่าหลับมันดับสิ่งทั้งปวงได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเห็นไหมล่ะเนี่ย เพราะสติเครื่องระลึกมันขาดจากตัวปัจจุบันถ้ามันไม่ขาดจากกันไม่มีทางเลยที่จะหลับลงไปได้มีแต่ความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสถ้ามันเป็นไปด้วยความสงบเมื่อสติมันไม่ขาด อะไรอะไรก็ละเอียดลงลมก็ละเอียดลงไปลมละเอียดลงไปมากเท่าไหร่สติเครื่องระลึกรู้มันก็ละเอียดลงไปมากมันละเอียดจริงแต่ว่าความรู้เด็ดชัดเครื่องระลึกได้ชัด สภาพจิตมีแต่ความแจ่มแจ้งไม่มืดครึ้มเหมือนท้องฟ้าที่ถูกเมฆหมอกมันบดบังแสงพระอาทิตย์นี่ถ้าจิตมันสงบแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นตัวรู้แผ่วลงนั่นแสดงถึงความละเอียด แสดงถึงความสงบภายในจิตใจของผู้ภาวนามันละเอียดลงแต่มันไม่ดับไม่มีการดับจากความรู้หรือเครื่องระลึกนั้นเขาจึงเรียกว่าจิตนั้นสงบ จิตนั้นระงับระงับจากสัญญาอดีตอนาคตระงับไปจากสัญญาอดีตอนาคตแม้แต่นิวรธรรมมีกามฉันทะความพอใจยินดีในวัตถุกามกิเลสกามวัตถุกามไม่ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส กิเลสกามและแก่ราคะตัณหามีประจำอยู่ในจิตใจพยาบาทะความพยาบาทพินิมิตะความง่วงเหงาเหานอนมันจะง่วงได้อย่างไรจิตของผู้นั้นมีแต่ความเบิกบาน มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสกายผู้นั้นก็ตื่นจิตของผู้นั้นก็ตื่นจิตก็ไม่มัวเมากายก็ไม่ซบเซาอยู่ในกองทุกข์ไม่มัวอยู่กับกองทุกข์แต่มาอยู่กับสภาพของความสงบ และสิ่งที่ปรากฏเป็นผลของความสงบได้แก่ความสงบความเยือกเย็นเย็นทั้งกายและจิตใจเบาทั้งกายและจิตใจความหงุดหงิดงุ่นง่านความรำคาญของกายและจิตใจยิบยิบแยบแยบมันก็ไม่มีระงับดับหาย ความสงสัยในการประพฤติปฏิบัติทั้งภายนอกภายในมันก็หมดสิ้นไปมีอยู่มันก็หมดไปสิ้นไปหมดความสงสัยในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์ ผู้นั้นก็จะเกิดมีศรัทธาความเชื่อในกรรมและการประพฤติการปฏิบัติทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบุญบาปเป็นของมีจริงไม่ใช่สักแต่ว่า แล้วพูดถึงหรือกล่าวขานกันเล่นสนุกสนุกมหากุศลมันก็เกิดขึ้นภายในจิตของเราผู้ภาวนาได้รับความสงบเพียงแค่ดังกล่าวชั่วช้ากระพือหูงูแลบลิ้น ย่อมจะมีอานิสงส์ผลมากมีอานิสงส์มากมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่และก็ได้ชื่อว่าเป็นบาตรเป็นฐานเป็นที่ตั้งก่อให้เกิดศรัทธาเราจะได้กำลังจากความเชื่อในคำสอนและการประพฤติปฏิบัติของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นจิตใจไม่หวั่นไหวไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนไม่มีการลูบๆคำครับเพราะความสงสัยไม่มีได้บรรเทาลงไปแล้ววิริยะความภาคความเพียรมันก็จะเกิดขึ้นทำให้เราขยันประกอบความเพียรมากยิ่งขึ้นมุ่งต่อความสงบมุ่งต่อความระงับ เมื่อเรามีเหตุปัจจัยเป็นเครื่องกระตุ้นความสำรวมกายวาจาและจิตใจมันก็จะหลั่งไหลปรากฏเกิดขึ้นมาเองภายในจิตใจของผู้นั้นเมื่อมีความเพียรกล้ามีความเพียรในที่ใดขันติความอดทนความอดกลั้นความทนทานต่อความทุกข์ความยากความลำบากทั้งส่วนภายนอกและภายในมันก็เจริญตัวยิ่งขึ้นความเพียรเหมือนกับเป็นตัวขันติความอดทนอดกลั้นเหมือนกับเงาดังนั้นผู้ใดผู้มีความเพียรที่ใดความอดทนก็มีในที่นั้นความเข้มแข็งก็มีในที่นั้นผู้ใดมีความอดความทนมีความเข้มแข็งทั้งส่วนภายนอกภายในภายนอกก็ได้แก่ความอดทนเข้มแข็งต่อความลำบากตรากตรำด้วยดินฟ้าอากาศด้วยงานด้วยการภายในก็มีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ของกิเลสที่คอยยั่วยุกระทบกระทั่งกระแทกแดกดันจิตใจคือผู้รู้ตลอดถึงความนึกความคิดความปรุงความแต่งในสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีหรือเราจะมานึกมาคิดมาปรุงมาแต่ง เพื่อชำระแก้ไขกำจัดซึ่งความชั่วเรียกว่าบาปทั้งส่วนภายนอกภายในมันก็มีความอดทนมีความอดกลั้นมีความทนทานไม่หวั่นไหวต่อ เหตุการณ์ที่ดีที่ชั่วไม่ดีไม่ชั่วมากระทบสัมผัสถูกต้องในส่วนกายวาจาจิตหรือทั้งต่างๆหูจมูกลิ้นกายมโนทวารจิตใจของผู้นั้นมีความแน่แน่วมีสติเป็นเครื่องระลึกดีมีสติมั่นคงมีสติเป็นตัวของตัวเองสติคือเครื่องระลึกไม่น้อมสติไประลึกในสิ่งที่เป็นชาติ ของกิเลสตัณหาไปในหัวใจของตนมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นจะสงวนสติเอาไว้นำไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องที่ควรแก่การจะพึงระลึกเมื่อเรามีสติมั่นคงเหนียวแน่น จะจับจะยึดสิ่งใดก็มั่นคงเหนียวแน่นไม่ปล่อยละวางจนกว่ามันจะเห็นผลปรากฏผลขึ้นมานี่เขาเรียกว่าสติมั่นเช่นอย่างว่าเรามามั่นคงในการระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆมั่นคงในการเพ่งในการบริกรรมมั่นคงในการพิจารณา น้อมธรรมานั้นมาพิจารณาหรือพิจารณาในสกลกายของเราส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจะโดยความเป็นธาตุดินน้ำลมไฟจะโดยความเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามปฏิกูลเป็นของปฏิกูล ทั้งที่เกิดตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนไปมีสติมั่นคงที่จะน้อมรูปธรรมได้แก่หมาภูตรูปกองธาตุทั้งสี่นามธรรมได้แก่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณลงสู่ขึ้นสู่กระแสธรรมอันสูงสุด กระแสธรรมที่สูงสุดอารมณ์ที่สูงสุดที่ควรแก่การบำเพ็ญเมื่อเรามีพื้นฐานที่ดีคือมีสมาธิจิตที่แน่วแน่และมั่นคงนั่นก็คืออนิจจังเรียกปัจจัยลักษณ์น้อมไปสู่ความไม่เที่ยง กายไม่เที่ยงอย่างไรรูปธรรมไม่เที่ยงอย่างไรนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบุญและบาปก็มีความไม่เที่ยงอย่างนั้นทุกขังตั้งอยู่ทนอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นไม่ได้พร้อมที่จะยักย้ายถ่ายเทเป็นไปตามวันเดือนคืนและปีหรือการเวลาไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมคือกองธาตุไม่ว่าจะเป็นนามธรรมแล้วก็สิ่งทั้งหลาย ไม่เที่ยงก็ดีตั้งอยู่ไม่ได้ก็ดีเป็นเครื่องชี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายที่กำลังพิจารณาอยู่ได้ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครๆจะเข้าไปบัญชาออกคำสั่งหรือตั้งความปรารถนาและต้องการให้เป็นไปตามความประสงค์แห่งตนได้ท่านจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาหมายถึงว่าบังคับไม่ได้เลยแสดงความประสงค์จำนงหมายไม่ได้ดั่งใจปองเพราะเหตุนี้แหละท่านจึงชี้ชัดลงไปว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นสภาวะธรรมธรรมแปลว่าทรงไว้สภาวะคือความเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นมีอย่างนั้นใครจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามใครจะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามเป็นเหมือนกันหมดทั้งผู้รู้และผู้ไม่รู้ผู้รู้ก็เป็นผู้ไม่รู้ก็เป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้สูงสุดพระองค์ก็ทรงเป็นเหมือนอย่างพวกเราอยู่กับความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่กับกองธาตุดินน้ำลมไฟตั้งขึ้นเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นของปฏิกูลไม่ใช่ของสะอาดไม่ใช่ของสวยของงามตลอดเวลาที่เกิดจนนิพพานก็ทรงอยู่ด้วยของปฏิกูลอีกเช่นกันไม่ว่าพระองค์จะทรงเสวยพระกายอาหารหรือว่าอุปโภคใช้สอยซึ่งปัจจัยน้อยใหญ่ล้วนแล้วจะเป็นของปฏิกูลทั้งนั้นนี่ให้เราเมื่อจิตของคนเรามีความสงบเป็นพื้นฐานก็ไม่ควรที่จะยึดติดมั่นถือมั่นอยู่กับความสงบความสบายความเยือกเย็นเพราะความสงบเกิดขึ้นจากการเป็นสมาธิมันก็น่ายินดีอยู่มากไม่น้อยมันสงบแม้จะกระทั่งความโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะลงไปได้บรรเทาลงไปได้นี่คือความสงบมันน่ายินดีมันน่าพอใจมันน่าเพลิดเพลินแต่นี่มันเพียงแค่ที่พระพุทธเจ้าไม่สอนให้พวกเราทั้งหลายยุติเพียงแค่นี้ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสงบมันก็หมายถึงว่ามันสงบไปเหมือนเราทุกคนวันนี้ตั้งแต่เช้ามาก้าวเข้ามาสู่วัดเนี่ยปากเราสงบกายเราสงบเห็นไหมถึงจะไม่สงบอยู่บ้างก็เพียงเล็กๆน้อยๆในฐานะที่เป็นปุถุชนสติสัมปชัญญะยังไม่สมบูรณ์เครื่องบริหารรักษาจิตบริหารจิตได้แก่สติสัมปชัญญะมันยังไม่สมบูรณ์มันยังขาดตกบกพร่องกระท่อนกระแท่นอยู่ทุกลมหายใจก็ว่าได้ แต่พอเรากลับไปบ้านแต่ว่าเรามาอยู่วัดเรามุ่งต่อการละชั่วบำเพ็ญความดีคือต้องการบุญกุศลต้องการเป็นผู้มีกายสะอาดมีจิตใจสงบมีจิตใจสว่างสวย กับสิ่งทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเราเรามุ่งอย่างนี้เพราะฉะนั้นความไม่สงบมันจริงมีอยู่กับตัวของพวกเราน้อยแต่พอเราออกจากวัดไปบ้านรู้สิ มันสงบเหมือนอย่างเรานั่งอยู่ในวัดไหมเหมือนกับเราพูดกันอยู่ในวัดไหมเหมือนกับเรายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดที่เราทำอย่างขึ้นในวัดกับบ้านกับในที่นั้นๆมันต่างกันอย่างไรนี่เราก็จะเห็นได้ชัดเจน เพราะฉะนั้นมันเป็นไปเพื่อความสงบเมื่อมันมีความสงบความไม่สงบมันก็ต้องมีเหตุที่จะทำให้เกิดความไม่สงบมันต้องมีแน่นอนแม้แต่เราทำอยู่ในขณะนี้เวลานี้มันก็เห็นกันโดยชัดแล้วทุกท่านทุกคนทุกรูปทุกนาม เรามุ่งในการภาวนาเพื่อผลคือความสงบแต่มันไม่สงบเห็นไหมล่ะมันไม่สงบถึงจะเป็นกรรมฐานมันก็ไม่สงบจะนั่งกี่ชั่วโมงจะเดินจงกรมกี่ชั่วโมงก็ตามกรรมฐานเป็นอยู่สติระลึกอยู่กับพุทโธอยู่ ระลึกรู้ลมอยู่แต่มันก็อยู่แค่นั้นแหละเดินไปเดินมาก็อยู่แค่นั้นนั่งชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่ามันก็อยู่แค่นั้นมันไม่ละเอียดลงไปเมื่อมันไม่ละเอียดลงไปมันก็ไม่เห็นผลของคำว่าสมาธิผลของความสงบดังที่กล่าวมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไง ไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปกังวลระลึกมันอยู่อย่างนั้นแหละบริกรรมมันอยู่อย่างนั้นแหละพินิจพิจารณามันอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่ามันจะเลิกละความเป็นเช่นนั้นถ้าเราภาคเพียรพยายามไม่ลดละมันก็จะละ กรรมฐานที่อยากไปสู่ความละเอียดไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นจะไปทำทำไมในเมื่อเราค้นกรรมฐานพบแล้วกรรมฐานมีในตัวเราแล้วตัวเรามีกรรมฐานแล้วสติมีเครื่องระลึกแล้ว จิตใจมีเครื่องอยู่แล้วเราจะไปหาอะไรมาระลึกอีกเราจะไปหาอะไรมาเป็นที่อยู่อีกของที่มันมีอยู่ในปัจจุบันมันดีแล้วเป็นที่พึ่งเราได้แล้วแล้วเราจะไปเอาของใหม่จะต้องมาปลูกมาสร้างมาฝังมาบำรุงกันใหม่ มันไม่โง่ไปหรอกเลยเขาเรียกว่าฉลาดไม่ถูกที่ก็มันดีอยู่แล้วถ้าเราฉลาดตรงที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่ดีกว่าหรือเนี่ยพากันพินิจพิจารณา สมาธิคือความตั้งมั่นแน่แน่ทำอะไรก็ทำจริงๆจริงภายนอกแล้วก็น้อมเข้ามาสู่ภายในพุทโธภายนอกได้แล้วน้อมเข้ามาสู่ภายในจิตใจจะมองเห็นอะไรจะยินอะไรก็พุทโธพุทโธพุทโธไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์นั้นนี่ก็เรียกว่าสติอยู่กับงานที่กว้างขวางกว้างไกลมันก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีมันก็มีกรรมฐานไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ให้พยายามน้อมการพุทโธหรือตัวระลึกรู้ที่ส่งออกไกลนะเข้ามาสู่ภายในในสกลกายแล้วก็ภายในจิตใจเราจะตั้งความรู้ไว้ณตรงไหนภายในกายของเรานี่ก็เรียกว่าน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาให้มันได้พยายามน้อมเข้ามาให้มันได้เมื่อน้อมเข้าไปสู่ภายในได้ความสงบมันก็จะพลันเกิดขึ้น การระลึกการรู้มันก็จะแนบเนียนยิ่งขึ้นใกล้จิตสนิทกับจิตใจของเราพร้อมที่ลมกับจิตจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวพุทโธจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวการพิจารณาก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวเพราะมันอยู่ภายใน ใกล้กันก็พร้อมที่มันจะเชื่อมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เหมือนพุทโธภายนอกมันเหมือนสีซึ่งมันอยู่นอกขวดหรือนอกภาชนะที่มีน้ำโน่นสีนี่น้ำเราก็จะเห็นความแตกต่างยังไม่ได้มารวมกันในพุทโธภายนอกกรรมฐานภายนอกดีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ดีชื่อว่าฝึกตนฝึกตัวฝึกใจอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ฝึกแต่เมื่อน้อมเข้ามาสู่ภายในพุทโธภายในจิตรู้ลมภายในจิตไม่ส่งออกเราก็ตักเอาสีที่เป็นก้อนนั้นทิ้งลงไปในน้ำคนๆจะคนก็ตามไม่คนก็ตามมันก็จะละลายสีมันก็จะละลายจากก้อนไปสู่น้ำสีกับน้ำก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลมกลืนแยกออกจากกันไม่ได้ น้ำอันใดสีก็อันนั้นสีอันใดก็น้ำก็อันนั้นพุทโธอันใดผู้รู้ก็อันนั้นเห็นไหมลมรู้ลมอันใดลมอันนั้นแหละก็คือใจของเราพอใจเราอยู่ที่ไหน ลมอยู่ที่ใจใจอยู่ที่ลมเข้าถึงกันกลมกลืนกันเมื่อนั้นภาวะความสงบมันก็เกิดขึ้นเมื่อความสงบเกิดขึ้นแล้วการที่เรารู้ เห็นและเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติของเรามาโดยลำดับอันนี้ก็เป็นลักษณะของปัญญาที่เกิดมีขึ้นพร้อมๆกับความเป็นไปของจิตอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนั้นน่ะ ก็ดังที่กล่าวแล้วทั้งรูปธรรมหรือนามธรรมตัวนั้นรูปธรรมคือธาตุนามธรรมคือผลแม้แต่จะเป็นความสงบความสุขความสบายเยือกเย็นซึ่งประกอบไปด้วยปีติ ความเบากายเบาใจก็เป็นปีติความอุ่นกายอุ่นใจก็เป็นปีติความเย็นกายเย็นใจก็เป็นปีติความปลอดโปร่งร่างกายร่างจิตก็เป็นปีติอาการเหล่านี้เกิดขึ้นความสุขมันเกิดขึ้นเพราะปีติเป็นเหตุให้เกิดความสุขเมื่อความสุขเกิดขึ้นความสงบ ความตั้งมั่นสมาธิความตั้งมั่นอยู่ในความเบาอยู่ในความสงบอยู่ในความเบาอยู่ในความนิ่งรู้เฉพาะในอารมณ์ของกรรมฐานที่ปรากฏในปัจจุบันนี้เท่านั้นเขาเรียกว่าเป็นผู้มีอารมณ์มันเลิศเอกคตารมณ์หมายถึงความสงบมันเกิดขึ้น ทั้งที่จิตใจของเราผู้ภาวนามีอารมณ์เยอะวิตกระลึกรู้ลมหรือพุทโธวิจารการขยับขยายทั้งลมและทั้งจิตใจคือผู้รู้ที่เป็นอยู่ในขณะนั้นให้มันแผ่ซ่านไปทั่วสกลกายแต่ว่าอย่าให้มันนอกกายไปนะ บริหารกายเมื่อเรามีการบริหารกายก็ชื่อว่ามีการบริหารจิตมีการบริหารจิตก็ชื่อว่าเป็นการบริหารกายแล้วเราก็น้อมพิจารณายกขึ้นมาพินิจพิจารณา ว่าเรายังติดยังลึกยังอะไรยังลุ่มยังหลงยังมัวยังเมาลูกธรรมนามธรรมตรงไหนอย่างไรที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจเรารู้เราเห็นเราเข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ทรงแสดงไว้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วหรือยัง นี่เราก็จะได้นำมาพินิจพิจารณาเมื่อเราทำพื้นฐานแล้วก็นำมาพินิจพิจารณาได้มันก็จะค่อยเป็นไปความไม่แคล่วไม่คล่องไม่ชำนิชำนาญไม่ว่องไม่ไวไม่มีใครเป็นมาก่อนสิ่งเหล่านี้ แต่ทุกคนที่เป็นนั้นเนื่องจากว่าอาศัยความเปลี่ยนความพยายามกระทำบำเพ็ญบริกรรมอยู่เนืองๆหรือบ่อยๆพินิจพิจารณาอยู่เสมอมันก็จะสงบขึ้นมันก็จะรู้ขึ้นนี่แหละเราท่านทั้งหลายคือภาระหน้าที่ ของพวกเราทุกท่านทุกคนที่จะได้พากันสนใจในเรื่องของการละความชั่วบำเพ็ญงามความดีโดยอาศัยพระพุทธศาสนาคำสอนศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักหรือเป็นประจักษ์พวกเราทั้งหลายก็มีกายกับใจนี่แหละ อันประกอบไปด้วยคุณธรรมคือความภาคศรัทธาคือความเชื่อวิริยะคือความขยันหมั่นเพียรสติเครื่องระลึกสติมีใดที่ใดมีในที่ใดสัมปชัญญะมันก็จะมีในที่นั้นเมื่อเราระลึก ก็ให้มันสงบอยู่บ่อยๆพินิจพิจารณาอยู่บ่อยๆสมาธิความสงบความตั้งมั่นมันก็จะเกิดขึ้นปัญญาแสงสว่างคือความรู้รู้อะไรรู้กายรู้จิตของเรานั่นแหละไม่ได้ไปรู้นรกสวรรค์นิพพานอะไรที่ไหนหรอก ส่วนสิ่งที่มันอาศัยความสงบเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องของนิมิตก็ว่ากันไปภายนอกคนและสัตว์รูปและเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันมีอยู่เต็มโลกมันมีสภาพเป็นอย่างไรความรู้ความเห็นความมีความเป็นเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติเรียกว่าอุกขานิมิตก็ดีปฏิภาคนิมิตก็ดีมันก็มีสภาพ ของความเป็นจริงเช่นเดียวกับความเป็นที่ปรากฏในกายและจิตใจของเราทุกผู้ทุกคนนี่เองมันไม่ได้แตกต่างกันไปตรงไหนหรอกเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้สำหรับพวกเราทั้งหลายให้ได้น้อมนำไปพินิจพิจารณาเมื่อเราพินิจพิจารณาเห็นด้วยสติปัญญา อย่างใดแล้วไปพากันประพฤติปฏิบัติสิ่งใดที่ยังไม่เกิดไม่มีไม่เป็นก็พยายามฝึกฝนอบรมให้มันเกิดมีขึ้นเป็นขึ้นสิ่งที่มีอยู่แล้วค่อยพากันรักษาพัฒนาเจริญยิ่งขึ้นต่อจากนั้นเราก็คงจะได้รับความสุขความเจริญงอกงามในศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามระยะที่ได้ชี้แจงแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้